σένα ήμουν τυχαία διαδρομή. Για μένα ήσουν ολόκληρη ζωή. Για μένα ήσουν ολόκληρη ζωή. Πώς αγαπώ δεν πίστεψες και το κορμί μου ληστέψες, αγάπη μου. Έφευγες κι εγώ έκλαιγα και την αγάπη έδαινα σε ένα δάκρυ μου, αγάπη μου. Για σένα ήμουν παιχνίδι μιας βραδιάς. Για μένα ήσουν ο χτύπος της καρδιάς. Για μένα ήσουν ο χτύπος της καρδιάς. Και το κορμί μου ληστέψες, αγάπη μου. Έφευγες κι εγώ έκλαιγα και την αγάπη έδαινα σε ένα.